ทุกข์กายของคนเรามันมีหลายสาเหตุนับไม่ถ้วนผุเช่นเรื่องอาหารดินฟ้าอากาศเชื้อโรคหรือว่ามีคนมาทำร้ายมากมายหลายอย่างแต่ถ้าพูดถึงความทุกข์ใจแล้วมันก็มีสาเหตุหลักๆเพียงสาเหตุเดียวคือการแบกการยึดอย่างที่เราสวดเมื่อกี้นี่เนี่ยการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกแบกถือของหนักนี่หมายถึงแบกถือหรือยึดเอาไว้ในใจแบกถือหรือยึดเรื่องอะไรบ้างนะก็ที่ยึดที่แบกกันเป็นส่วนใหญ่จนทำให้ทุกข์นะก็คือการไปแบกไปยึดในเรื่องอดีตกับอนาคตอดีตมันก็ผ่านไปแล้วแต่เราก็ยังไปหวนไปคำนึงไปคร่ำครวญถึงมันอันนี้เรียกว่าเป็นการยึดแบบหนึ่งคือไม่ปล่อยให้มันผ่านเลยไปเก็บเอาคำพูดมาของคนอื่นมาทิ่มแทงตัวเองคนพูดก็จะลืมไปแล้วแต่ว่าเรายังไม่ลืมยังเก็บเอาไว้มาย้ำมาทวนเหมือนกับกรอเทปซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือว่าของที่สูญเสียไปแล้วก็ไม่ปล่อยให้มันสูญเสียไปก็ยังไปยึดไม่ยอมปล่อยให้มันไปจากใจเสียดายเสียใจหรือว่าความรู้สึกความผิดพลาดในอดีตที่เคยทำไว้กับคนใกล้ชิดกับพ่อแม่กับคนรักแล้วก็ยังเก็บเอามาคิดคิดแล้วก็เจ็บปวดเพราะความรู้สึกผิดติดค้างใจทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นความยึดในอดีตอาจจะเป็นคำพูดเป็นการกระทำเป็นสิ่งของเป็นผู้คนก็แล้วแต่ความเหตุการณ์ที่ดีๆก็ควรคิดถึงมันด้วยความอาลัยสิ่งที่ไม่ดีก็ควรคิดถึงมันด้วยความรู้สึกเจ็บปวดเจ็บแค้นโกรธเคืองอีกอันนึงคือไปยึดไปแบกสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่คิดปรุงแต่งขึ้นมาในใจคิดเอาไว้ล่วงหน้าแล้วเช่นหนี้สินที่ต้องชำระในอาทิตย์หน้าในเดือนหน้ากุมใจไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาชำระหนี้คุณคิดถึงมันชาวนาหลายคนก็กุมใจไปกู้เงินเข้ามาแล้วไม่มีเงินจ่ายเพราะขายข้าวไม่ออกข้าวไม่ได้มีขายข้าวได้แล้วแต่ว่ามันไม่มีเงินเป็นตัวเงินมันมีแต่กระดาษแผ่นหนึ่งกุ้มใจแล้วก็คิดปรุงแต่งไปว่าเกิดเราไม่มีเงินจ่ายเราจะต้องถูกยึดที่เป็นคมล้มละลายแล้วเราจะอยู่อย่างไรคิดไปสารพัด ไอ้เรื่องที่เกิดคิดนี่ก็ล้วนแต่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งนั้นแต่ก็คิดปรุงแต่งไปแล้วก็เชื่อก็จริงเอาจังกับสิ่งที่คิดนั้นสิ่งที่ปรุงแต่งนั้นอันนี้ก็เรียกเป็นการยึดเป็นการแบกเอาไว้ไปตรวจโรคหมอก็เอาเนื้อเยื่อไปตรวจให้มาฟังผลในอีก3วันข้างหน้าก็คิดไปแล้วว่าเกิดสงสัยเป็นมะเร็งพอคิดไปงั้นก็ทุกข์เลยเพราะว่าไปหลงเชื่อกับความคิดนั้นแล้วอันนี้ก็เรียกเป็นการแบกเป็นการยึดในสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงยังไม่เกิดขึ้นคนเราทุกข์เนี่ยเพราะไอ้ไปยึดอดีตกับอนาคตนี่เราอยู่อย่างนี้นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยก็สบายโปร่งไม่ได้มีความทุกข์อะไรแต่พอไปนึกถึงอดีตบ้างนึกถึงอนาคตบ้างลูกจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือจะเรียนต่อได้ไหมพอคิดแบบนี้เขาก็เกิดความรู้สึกหนักอกหนักใจขึ้นมาทันทีบางคนก็ไปนึกถึงงานการที่ค้างคาอยู่ที่รอการชำระจัดการจากเราพอคิดไปแค่นั้นแล้วก็หนักอกหนักใจขึ้นมาในนี้พอไปไม่ใช่แค่ไปหวนคิดถึงอนาคตแต่มันไปยึดเอาไว้ด้วยซ้ำความทุกข์คนเราส่วนใหญ่นะก็เพราะมันไปยึดกับเรื่องอดีตกับอนาคตแล้วก็ไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางมันยังยึดอีกหลายอย่างนะเช่นยึดอารมณ์ยึดในอารมณ์เอาไว้อารมณ์ที่เป็นอกุศลความโกรธความเสียใจความแค้นความพยาบาทความกังวลพวกนี้เนี่ยมันพอเกิดขึ้นแล้วก็จมอยู่กับมันไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางสักทีอารมณ์ที่จะว่าไปมันก็เกิดขึ้นจากการคิดปรุงแต่งนั่นแหละถ้าเราไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็ไม่เกิดอารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็เรื่องที่คิดมันก็มักจะเป็นเรื่องอดีตบ้างหรือไม่ก็อนาคตอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นส่วนใหญ่พอคิดแล้วเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็หลงวนอยู่ในอารมณ์นั้นยึดในสิ่งที่เป็นรูปธรรมก็เห็นได้ชัดกันอยู่ทรัพย์สมบัติหรือว่าร่างกายนี้หรือว่าผู้คนนะที่อยู่ใกล้ชิดยึดเอาไว้ยึดว่าเป็นของเรายึดไปว่าเป็นของเราแล้วมันก็อยากจะให้มันเที่ยงอยากให้อยู่กับเราไปจนชั่วฟ้าดินสลายพอคิดแบบนี้แล้วก็อีกด้านนึงก็เกิดความกังวลขึ้นมาว่าจะเสียไปจะเสื่อมไปร่างกายนี้กลัวว่ามันจะแก่มันจะชรามันจะเหี่ยวผมงอกตาฟางหรือว่าไม่เปล่งปลั่งเหมือนเมื่อก่อนความกลัวมันเกิดขึ้นว่าจะสูญเสียสิ่งที่ยึดสิ่งที่หวงแหนเอาไว้ ทำให้ทุกข์ขึ้นมาหรือกลัวว่าทรัพย์สมบัติที่มีจะถูกคนลักขโมยเอาไปก็เกิดความกังวลนั่งอยู่อย่างนี้นะแต่ว่าใจจะกังวลไปถึงรถไปถึงบ้านรถจอดเอาไว้นอกบ้านหรือว่าบ้านนี้มันมีเรียกมันมีขโมยเยอะห่วงว่าขโมยมันจะเข้าบ้านอันนี้ก็ห่วงลูกที่ทิ้งไว้ที่บ้านอันนี้ก็ล้วนแต่เป็นความยึดซึ่งผสมกับการปรุงแต่งด้วยถ้าไปนึกถึงสมบัติของคนอื่นไปนึกถึงรถของคนอื่นมันก็ไม่ทุกข์นะแต่พอนึกถึงรถของเราลูกของเราคนรักของเราพ่อแม่ของเราทุกข์ขึ้นมาทันทีได้ข่าวว่ามีอุบัติเหตุรถชนกันรถทัวร์ตกเขาได้ยินแค่นี้ก็อาจจะไม่เท่าไหร่แต่พอไปนึกว่าลูกของเราเพื่อนของเราญาติของเราคนรักของเราอาจจะอยู่ในเหตุการณ์นั้นในรถมันเกิดความว้าวุ่นตื่นตกใจความกลัวขึ้นมาทันทีก็เกิดจุดหมายตัวการก็คือความไปยึดเอาไว้เป็นเราของเราที่พุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขสลัดทิ้งนี่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่หมายถึงไม่ได้หมายถึงว่าปล่อยปละละเลยนะแต่หมายถึงว่าให้ปล่อยวางในใจปล่อยวางที่ใจซึ่งมันก็จะทำได้ก็เพราะมีสติอันนี้เป็นตัวแรกเลยนะคือเวลาเราไปแบกอารมณ์เนี่ยแล้วเราก็ทุกข์นะแต่เราก็ไม่รู้ตัวแม้ว่าความรู้สึกทุกข์จะเกิดขึ้นแต่ว่าบางทีก็ไม่รู้ว่ามันทุกข์เพราะอะไรแต่ว่าพอมีสติรู้ตัวขึ้นมาอ๋อรู้เลยว่าไปเห็นว่าทุกข์เพราะไปแบกไปยึดเอาไว้ในเรื่องที่มันผ่านไปแล้วในเรื่องที่ยังมาไม่ถึงพอรู้แล้วก็พอรู้ตัวปุ๊บนี่มันวางได้เลยเวลาจมอยู่ในอารมณ์นี่ไม่รู้ตัวนะเวลาโกรธใครเนี่ยใจมันคิดถึงแต่จากการสรรหาคำพูดมาตอบโต้ทิ่มแทงเขาหรือว่าสรรหาวิธีการที่จะทำร้ายเขาตอนนั้นไม่รู้ตัวหรอกไม่เห็นความโกรธด้วยซ้ำแต่พอมีสติปุ๊บเห็นความโกรธที่มันกำลังเผาใจพอเห็นปุ๊บนี่ความโกรธนี่มันดับไปเลยถ้าเป็นการเห็นชัดๆนี่มันดับไปเลยนะเพราะว่าที่มันอยู่ได้เนื่องจากความหลงเนื่องจากการปรุงแต่งของเราเราปรุงแต่งจิตมันปรุงแต่งมันก็เลยยิ่งโกรธมากขึ้นมันก็เติมโยนฟืนโยนเชื้อไฟให้กับกองเพลิงมันก็เลยลุกเอาแต่พอมีสติปุ๊บมันหยุดปรุงเพราะรู้ตัวแล้วพอหยุดปรุงความโกรธก็ไม่มีเชื้อมันก็ดับในความรู้ตัวนี้มันช่วยทำให้ปล่อยวางอารมณ์หรือว่าปล่อยวางเรื่องที่เป็นอดีตอนาคตได้เราเผลอคิดไปเรื่องอดีตเรื่องอนาคตแต่แล้วรู้ทันขึ้นมา พอรู้ทันปุ๊บนี่มันกลับมาอยู่กับปัจจุบันเลยจิตที่มันเคยไหลไปอดีตลอยไปอนาคตพอรู้ตัวปุ๊บนี่มันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมาอยู่กับปัจจุบันมันก็วางเรื่องอดีตเรื่องอนาคตจิตที่จมอยู่ในอารมณ์หมุนวนอยู่ในอารมณ์ปรุงแต่งอะไรต่ออะไรสารพัดแล้วใครจะการก็ทุกข์เพราะว่าไปแบกไปยึดเอาไว้ด้วยพอรู้ว่ากำลังจมอยู่ในอารมณ์พอรู้ว่ากำลังยึดในอารมณ์นั้นมันวางเลยเหมือนคนที่แบกหินแบกหินแต่ก็ไม่รู้ตัวแต่ก็รู้สึกว่ามันหนักทุกข์มันเป็นความรู้สึกคลุมๆนะว่าทุกข์แต่ไม่รู้ทุกข์เพราะอะไรพอมารู้ตัวว่าทุกข์เพราะแบกไว้เนี่ยมันวางเลยหลายอย่างความทุกข์มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวแม้แต่ทุกข์กายนี่นะบางทีก็ทำทุกข์เพราะไม่รู้ตัวก็มีเช่นบางคนเกรงโดยไม่รู้ตัวนะแล้วก็มันทำให้เกิดความเจ็บความปวดขึ้นมาความเกรงอาจจะเกิดจากความกลัวหรือความเครียดแล้วก็เกรงมือเกรงคอเกรงขาพอรู้ตัวปุ๊บนี่มันคลายเลยไอ้ตอนที่เกรงนี่นะก็ปวดนะแต่ไม่รู้ปวดเพราะอะไรพอมีคนมาชี้มันให้ดูหรือว่ามาชี้ให้ดูว่าเนี่ยเดินผิดท่านะรู้เลยมีหมอกายภาพคนหนึ่งเวลาคนไข้มาตรวจแกก็จะถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอเวลาเขาเดินเวลาเขายืนแต่แล้วก็ชี้ให้เจ้าตัวดูว่าเนี่ยเวลาเดินเนี่ยเดินตัวไม่ตรงเอียงหรือว่าเกร็งเอารูปมาให้ดูเอาวิดีโอมาให้ดูเนี่ยถึงค่อยรู้นะถึงค่อยรู้ว่าเนี่ยเราว่าเขาเดินว่าตัวเองเดินผิดท่าเดินเกร็งก็ต้องปรับนะปรับให้กลับมาเดินเป็นปกติทำไปต้องนานยังไม่รู้ทำไปเป็นปียังไม่รู้เลยว่าเดินผิดท่าหรือว่าเกร็งรู้แต่ว่ามันทุกข์ไม่สบายแต่ไม่รู้เพราะอะไรอันนี้เราไม่รู้ตัวนะทุกข์เพราะความไม่รู้ตัวนี่เป็นเรื่องทางกายภาพเป็นเรื่องทางใจก็เหมือนกันการมีสติรู้ตัวรู้ทันเนี่ยมันรู้ทันความคิดรู้ทันคือเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันช่วยทำให้ปล่อยวางอารมณ์ได้มันทำให้ปล่อยวางอดีตอนาคตได้เพราะส่วนใหญ่เราคิดเพราะเผลอเราไปแบกเพราะความไม่รู้ตัวเมื่อคนที่แบกโอ่งแบกตู้เซฟหนีออกจากบ้านที่กำลังถูกไฟไหม้ทีแรกก็จะไม่รู้สึกหนักรู้สึกเหนื่อยนะแต่พอวิ่งไปได้สักพักพอไกลจากพอรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วมันก็จะเริ่มรู้สึกหนักขึ้นมาตอนแรกไม่รู้สึกหรอกว่ามันหนักเพราะอะไรแต่รู้สึกว่ามันหนักแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรพอรู้ตัวว่าเป็นพ่อไปแบกโอ่งแบกเซฟเอาไว้มันวางเลยวางเองไม่ต้องรอให้ใครสั่งแล้วความมีสติความรู้ตัวนี่มันช ่วยปลดเปลื้องใจออกจากความทุกข์เพราะเหตุนี้อีกตัวนึงคือการที่มีปัญญามีปัญญาเห็นว่าอดีตมันก็ผ่านไปแล้วจะคิดมันทำไมอนาคตยังไม่ถึงจะกังวลไปทำไมความการคิดแบบนี้ก็ถือเป็นปัญญาชนิดหนึ่งนะไม่ได้โยนิโสมนสิการคือเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะไปนึกอดีตคิดถึงอนาคตมันก็ทำให้วางได้ในการที่เห็นความจริงว่าเนี่ยทรัพย์สมบัติก็ดีลูกเมียก็ดีคนใกล้ชิดก็ดีวันนี้มันไม่ใช่ของเราเลยแม้แต่น้อยตายไปก็เอาไปไม่ได้สักอย่างหรือสักคนจะสั่งมันไม่ให้แก่ไม่ให้เสื่อมก็ทำไม่ได้บางครั้งก็ต้องอาศัยปัญญาแบบนี้จะเกิดขึ้นได้บางครั้งก็ต้องอาศัยเหตุร้ายนะที่มาช่วยทำให้เห็นความจริงอย่างเช่นน้ำท่วมมันพัดพาทรัพย์สมบัติไปหมดถึงค่อยได้คิดว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเลยถ้ามีคนหนึ่งนะที่ตอนเกิดน้ำท่วมใหญ่ทรัพย์สมบัติก็ถูกพัดหายไปเยอะมากทีแรกก็เสียใจเหมือนคนอื่นๆแต่แล้วมันก็ได้คิดว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยเหตุการณ์ครั้งนี้มันสอนว่าไอ้ที่เราไปหลงว่าเป็นของเราที่จริงมันไม่ใช่ของเราสักวันนึงก็ต้องพัดพรากแม้เราไปจากมันก็ไปจากเราบางทีก็ต้องอาศัยเหตุร้ายเนี่ยมาเตือนทำให้ตาสว่างขึ้นมาเช่นเวลาเจ็บป่วยก็ทำให้รู้ว่าร่างกายไม่ใช่ของเราเลยสั่งให้มันหายป่วยก็ไม่ได้บังคับก็ไม่ได้บางครั้งก็เจ็บแขนยกไม่ขึ้นเคยปวดแขนมาปวดไหล่มายกไม่ขึ้นเห็นเลยนะว่ามือไม่ใช่ของเราเลยสั่งมันไม่ได้ยิ่งเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วนี่ก็ยิ่งเห็นชัดเลยว่าร่างกายไม่ใช่ของเราอันนี้ก็เรียกว่าต้องอาศัยความทุกข์นี้สอนให้เห็นธรรมคนฉลาดนี่พอเจอทุกข์ก็จะเห็นธรรมได้ง่ายไม่ว่าจะมีความสูญเสียเกิดขึ้นเมื่อมีความเจ็บความป่วยความพัดพรากก็รู้แล้วแต่สอนธรรมให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราเมื่อมีปัญญาเห็นอย่างนั้นมันก็วางมันก็ปล่อยได้ปล่อยที่ใจนะแต่ว่ายังมีความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับมันอยู่ทรัพย์สมบัติถึงแม้รู้ไม่ใช่ของเราแต่ว่าก็ใช้มันให้เกิดประโยชน์ถ้าปล่อยวางนะที่ใจเราก็จะเป็นนายมันอย่างแท้จริงในความหมายที่ว่าเราใช้มันแต่ถ้าไม่ปล่อยวางไปยึดมันนะมันก็เป็นนายเรามันใช้เราให้เลือกเอานะระหว่างเราใช้มันหรือว่ามันใช้เราเราจะใช้รถเป็นนายของรถอย่างแท้จริงก็เมื่อเรารู้จักปล่อยวางไม่ยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราแต่ถ้าเราไปยึดมันว่ามันเป็นของเรารถมาใครมาขีดมาขวนก็ไม่ได้แม้คนนั้นจะเป็นลูกตัวเล็กๆที่ไม่รู้เดียงสาแล้วก็ตีลูกเพราะห่วงรถอันนี้แสดงว่าแต่ว่ามันเป็นนายเรารถมันเป็นนายเราที่รถมันเป็นนายเราเพราะเราไปยึดมันว่ามันเป็นเราเป็นของเราเนี่ยแปลกดีนะพอเราไปยึดว่ามันเป็นเรา มันเป็นของเรานี่เราเป็นของมันทันทีเลยสร้อยคอแหวนเพชรเป็นของเรายึดมันขนาดนี้ขนาดหนักนี่พอมีโจรจี้เอาแหวนมาเอาเพชรมาทำยังไงต่อสู้ยอมตายเพื่อมันนี้จะเรียกว่ามันเป็นของเราหรือเราเป็นของมันพอไปยึดมั่นถือมั่นบางทียังไม่ใช่เป็นของเราเลยนะแต่ความอยากจะเป็นของเราก็ทำให้ทำชั่วได้อย่างลูกที่ไปฆ่าพ่อแม่แล้วก็พี่ชายอันนี้ก็ลายหนึ่งแล้วหรือว่าลูกที่ไปฆ่าพ่อแม่แล้วก็ไปฆ่าน้องชายก็เพราะว่าอยากได้มรดกความยึดมาเป็นของกูจะเป็นของเอาเป็นของกูให้ได้ก็เลยถึงยอมทำชั่วทำอนันตริยกรรมถ้ายอมทำชั่วในแสดงว่าเขาเป็นของเงินแล้วล่ะไม่ใช่เงินเป็นของเขาอยากจะให้เงินเป็นของกูแต่ว่ากูก็กลับเป็นทาสของมันทันทีเลยยอมทำชั่วได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้แม้เพื่อมันแต่ถ้าเราเห็นความจริงว่ามันของเหล่านี้มันไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้สักอย่างเราก็ปล่อยวางแต่ว่าเราก็ใช้มันเกี่ยวข้องกับมันรถไม่ใช่ของเราก็จริงแต่เราก็ดูแลรักษาเพื่อให้มันอยู่ได้นานที่สุดร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราแต่เราก็ดูแลร่างกายนี้ให้มันดีให้มันอยู่ได้นานๆเพื่อจะได้ทำความดีเพื่อได้สร้างประโยชน์มันก็เหมือนกับรถที่เรายืมมาจากเพื่อนโทรศัพท์ที่เรายืมมาจากเพื่อนไม่ใช่ของเราก็จริงแต่เราก็ต้องดูแลรักษาและรับผิดชอบเพื่อให้มันดีและคืนเขาคืนให้กับเจ้าของในสภาพเดิมหรือใกล้เคียงสภาพเดิมมากที่สุดอันนี้เป็นมารยาทหรือเป็นสิ่งที่ควรทำสำหรับคนที่มีคุณธรรมฉะนั้นก็ฉันนั้นร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราทรัพย์สมบัติไม่ใช่ของเราแต่เราก็ดูแลให้มันดีที่สุดใช้งานได้นานที่สุดแต่ไม่ได้ดูแลเพราะว่ามันเป็นนายเรานะมันต่างกันนะบางคนนี่หวงแหนรถดูแลรถประเภทลุงยุงยุงไม่ให้ไหลไตยุงไม่ให้ตายไรไม่ให้ตอมเพราะความหวงแหนเสร็จแล้วก็เลยรถก็เลยกลายเป็นนายของเขาแต่การดูแลรถการดูแลร่างกายของผู้ที่รู้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยเนี่ยเขาก็จะดูแลด้วยความใส่ใจแต่ว่าใจไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งนั้นก็เกิดความโปร่งความเบาขึ้นถึงเวลารถพังรถเสื่อมถึงเวลาร่างกายเจ็บร่างกายป่วยก็ไม่ได้ทุกข์อะไรแต่เวลาดูแลเต็มที่ถึงเวลาพังก็ช่างมันยังมีสมเด็จสังฆราชองค์หนึ่งที่วัดบวรเป็นพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์มั้งท่านได้แจกมีคนถวายแจกกันเครื่องไรครามจากจีนสมัยราชวงศ์หมิงเลยนะสมัยก่อนนี่ก็มีข้านิยมชอบถวายพวกเครื่องถ้วยไรครามให้กับพระถ้าเป็นสมัยนี้ก็ถวายเบนถวายบีเอ็มแต่สมัยก่อนก็ถวายพวกเครื่องถ้วยไรครามแล้วก็กำชับคนที่ถวายกำชับในวันนี้เครื่องถ้วยไรครามมันแจกกันนี่ไม่ใช่ถ้วยเป็นแจกกันราชวงศ์หมิงราคาแพงมาก ท่านก็ดูแลอย่างดีเลยนะพระสังฆราชตรงนี้เวลาเนนเวลาศิษย์วัดนี่จะมาทำความสะอาดท่านก็คอยกำชับให้ระมัดระวังอย่าไปถูกโต๊ะเดี๋ยวจากกันจะตกลงมาเวลาเช็ดทำความสะอาดก็ให้เช็ดด้วยความระมัดระวังถือให้มันแม่นให้มันมั่นคงท่านก็ย้ำท่านก็พูดอย่างนี้อยู่บ่อยๆนะเวลาสามเณรเวลาศิษย์วัดมาทำความสะอาดตำหนักหรือทำความสะอาดเครื่องไรครามเป็นที่รู้กันเลยนะว่าท่านเอาใจใส่มากกับแจกันนี้เสร็จแล้ววันหนึ่งปรากฏว่าสามเณรเกิดไปหันหลังไปชนโต๊ะแจกันก็ตกลงมาแต่เสียงดังเลยอันนี้ก็ตกใจว่าต้องโดนกริ้วหรือว่าโดนทำโทษแน่ๆเมื่อครับท่านได้ยินเสียงแล้วก็ถามเนนว่าอะไรเนนก็ที่แรกไม่ได้ตอบไงแต่สุดท้ายก็ตอบความจริงท่านได้ยินท่านก็พูดขึ้นมาเออโล่งสักทีนะท่านก็พูดแค่นี้แหละนะหมดภาระสักทีคือท่านไม่ได้มีความทุกข์อะไรเลยกับการที่มันแตกไปแต่ที่ท่านเอาใจใส่กวดขันกำชักกำชาเพราะถือว่าเป็นหน้าที่แต่ท่านกำชักกำชาท่านก็ไม่ทำด้วยความทุกข์ถือว่าเป็นหน้าที่เฉยๆคนก็ให้มาก็ดูแลให้มันดีที่สุดแต่ใจไม่ได้ทุกข์ใจไม่ได้ห่วงใจไม่ได้ห่วงถึงเวลาแตกก็ไม่ได้เสียใจไม่ได้โมโหโกรธาเนรอะไรเลยอันนี้เรียกว่าปล่อยวางปล่อยวางอย่างรับผิดชอบปล่อยวางอย่างรับผิดชอบนะไม่ได้ว่าปล่อยปละเลยนะปล่อยวางคนมากก็จะมาถึงปล่อยปละเลยแต่ที่จริงมันหมายถึงว่ามีความรับผิดชอบแต่ว่าใจก็ปล่อยวางเรียกว่าทำจิตแล้วก็ทำกิจไปในตัวทำจิตแล้วก็ทำกิจไปพร้อมๆกันทำจิตคือปล่อยวางแต่ว่าทำกิจก็คือดูแลเอาใจใส่รับผิดชอบถ้าเรามีปัญญาแบบนี้มันก็ทำให้ปล่อยวางได้ง่ายที่จริงการที่มองอะไรว่าเป็นธรรมดาธรรมดานี่มันก็ช่วยปล่อยวางได้เยอะนะเวลาใครตำหนิใครพูดร้ายพูดไม่ดีใส่ร้ายนินทาเราคนส่วนใหญ่ก็โกรธนะโมโหเก็บเอามาคิดหมายจะแก้แค้นแต่ถ้าเรามองมันเป็นธรรมดาโลกไม่มีใครที่จะปลอดพ้นจากคำนินทาว่าร้ายได้แม้แต่พระพุทธเจ้าซึ่งทรงเรียกว่ามีวิสุทธิคุณความบริสุทธิ์พร้อมก็ยังมีคนหาช่องตำหนิเราซึ่งเป็นปุถุชนนะก็ต้องมีคนตำหนิวันยังค่ำถ้าเรามองว่าเป็นธรรมดาติชินนินทาเป็นธรรมดาโลกเราก็ไม่ทุกข์เวลาเจ็บเวลาป่วยเรามองเป็นธรรมดาบ้างนะมันก็ไม่ทุกข์อะไร เงินหายของหายก็มองเป็นธรรมดาบ้างเพราะว่าไม่มีอะไรที่มันจะอยู่กับเราไปได้ตลอดลองมองอะไรให้เป็นธรรมดาบ้างอย่ามองว่าเป็นปัญหามันก็จะวางได้ความทุกข์ก็จะลดลงไปคนเราเป็นเพราะไม่รู้จักมองว่าไม่มองเห็นสิ่งต่างๆเป็นธรรมดามันก็เลยทุกข์กระฟัดกระเฟียดหน้าดำคร่ำเครียดไปกับสิ่งต่างๆแต่ก็อย่างที่บอกนะว่าไอ้การมองอะไรว่าเป็นธรรมดานี่มันก็เพื่อเป็นเรื่องการทำใจแต่ว่าเรื่องการที่จะจัดการแก้ไขอะไรต่าง ตามสภาพก็ต้องทำเช่นเจ็บป่วยก็เป็นเรื่องธรรมดานะแต่ก็ต้องรักษาดูแลสุขภาพป่วยก็ต้องกินยาเป็นต้นนี่เรียกว่าทำจิตแล้วก็ทำกิจไปพร้อมๆกันเพียงแต่ว่าพอเรามองเป็นอะไรเป็นธรรมดาแล้วเราก็ไม่ทุกข์ไม่บ่นไม่ตีโพยตีพายเอาสติปัญญามาใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือว่ามาทำให้มันดีที่สุดเท่าที่จะดีได้โดยใจที่ไม่ทุกข์มันต้องแยกแยะให้ถูกนะว่าเรื่องการปล่อยวางนี่ไม่ได้แปลว่าปล่อยปละละเลยปล่อยปละละเลยนี่เป็นเรื่องของการทำกิจที่ไม่ถูกต้องแต่ปล่อยวางเราหมายถึงการทำจิตนะทำจิตใจนี่วางแต่ว่ากายก็ยังดูแลรับผิดชอบเอาใจใส่ถ้าทำกิจได้ก็จะไม่ทุกข์นะใจก็ไม่ทุกข์กายก็ไกลจากอันตรายไกลจากปัญหานี่แหละคือสิ่งที่ควรจะแยกแยะเข้าใจถูกต้องเอาละชาติที่พูดกับท่านนี้กลับครับ